NPO Radio 1 met Willemijn Veenhoven. Lieve Amerikanen, ik heb jullie nodig. Willen jullie mij helpen met mijn State of the Union? Deze vraag stelde Donald Trump serieus in een mail. En of hij hun input gebruikt van die Amerikanen, dat hoor je zo meteen hier in de Nieuwsbv. En dan nieuws over de zoektocht naar de Argentijnse voetballer Sala in het uitgebreide NOS-journaal Joris Stubenitski. Er is een lichaam gevonden in het wrak van het vliegtuig waarmee de Argentijnse voetballer neerstortte. Het toestel werd gisterochtend gevonden op de bodem van het kanaal in de buurt van het eiland Guernsey. 2 weken geleden verdween het vliegtuig van de radar toen Sala onderweg was naar zijn nieuwe voetbalclub. Onderzoekers weten nog niet of het gevonden lichaam van Sala is of van de piloot van het toestel. Nederland en een groep andere EU-landen erkennen oppositieleider Juan Guaido vanaf nu officieel als interim-president van Venezuela. Onder meer Duitsland, Spanje en Frankrijk hebben dat inmiddels bekendgemaakt. Vannacht verliep het ultimatum dat de EU aan president Maduro had gesteld om nieuwe verkiezingen uit te schrijven. Volgens correspondent Thomas Spekschoor in Brussel zijn Europese landen nog niet eensgezind over Guaido. Omdat er een discussie is in de hoofdsteden, in Brussel ook, over hoe we nou precies in Europa Guaido willen erkennen. Er zijn landen die het woord erkennen willen gebruiken. Er zijn andere landen die liever zeggen aanvaarden. En dat is dan echt een nuanceverschil, maar daar kunnen ze toch over vallen hier. En er is nog veel belangrijker, Italië en Griekenland, die er eigenlijk überhaupt niet aan willen, niet aan erkennen en ook niet aan ervaren. Het gevolg van de verdeeldheid is dat EU-landen individueel hun steun uitspreken. Geen gemeenschappelijk standpunt vandaag hier vanuit Brussel. Maar sturen alle landen hun eigen brieven. Te beginnen met die brieven die dus gestuurd zijn uit het rijtje landen dat jij net noemde. Een rijtje landen die echt het verst gaat en zegt: we erkennen Guaido als interim-president. Nederland wil Venezuela met de erkenning van Guaido in staat stellen om eerlijke en democratische verkiezingen uit te schrijven. Dan gaan we naar Turkije, want de Turkse president Erdogan heeft oppositiepartij HDP een terroristische organisatie genoemd. De één na grootste partij van het land staat volgens hem gelijk aan de Koerdische terreurorganisatie PKK. Volgende maand zijn er gemeenteraadsverkiezingen in Turkije en deze uitspraak van Erdogan komt hard aan in de Koerdische gebieden in het zuidoosten van Turkije. Dat zegt correspondent Lucas Waagmeester. De belangrijkste politieke partij daar die voert campagne onder een continue dreiging van arrestaties. En bestuurders die daadwerkelijk die verkiezingen weten te winnen, die weten dus niet eens of ze hun functie ook uiteindelijk kunnen gaan uitoefenen. Want ja, na die vorige lokale verkiezingen werd dus een hele lijst met gekozen bestuurders gewoonweg vervangen door de regering. Dus deze uitspraak die snijdt heel diep echt in het democratisch proces in Turkije. Bij de laatste landelijke verkiezingen stemden 6 miljoen Turken op de HDP. Dat is meer dan 12% van alle stemmen. Verzekeraar Vivat doet niet genoeg om terrorismefinanciering te voorkomen, blijkt volgens het Financieel Dagblad uit onderzoek van de Nederlandse Bank. Vivat zou ernstig tekortschieten bij de controle van personen en organisaties tegen wie mogelijk sancties zijn ingesteld door de VN of de EU. Een speciale politieeenheid bewaakt sinds gisteravond een bedrijfspand op een industrieterrein in Utrecht. Daar zijn drugs en munitie gevonden. Het terrein is afgesloten en er staan zwaar bewapende agenten. Paus Franciscus is voor het eerst op het Arabisch Schiereiland. Hij werd met militaire eer ontvangen in de Verenigde Arabische Emiraten. Tijdens het tweedaagse bezoek van de paus zal hij onder meer met religieuze leiders spreken. De VVD in Rijswijk is uit de coalitie gestapt vanwege klimaatmaatregelen. Coalitiepartners GroenLinks en de lokale partij Wij Rijswijk willen dat de plannen snel worden aangenomen. Maar de VVD wil eerst de landelijke discussie over het klimaatakkoord afwachten. Het NOS-journaal. Supporters van ijshockeyvereniging Nijmegen Devils hebben zich gisteren misdragen in Den Haag, waar hun club de bekerfinale speelde tegen Heishockey. Er zijn voor de wedstrijd 2 supporters aangehouden voor opruiing en mishandeling. 2 bussen met fans werden van de weg gehaald en teruggestuurd, zegt de politie. We kunnen dat omschrijven als een hele grimmige wedstrijd. Er zijn her en der vechtpartijen geweest. Er is onder andere ook een rookbom afgegaan. Dus ja, uiteindelijk hebben we een goede beslissing genomen om in ieder geval 2 bussen terug te sturen. De voorzitter van de Nijmegen Devils neemt afstand van de supporters die de onrust veroorzaakten. Hij zegt dat het niet gaat om supporters van de Devils, maar om fans van voetbalclub NEC. De Tweede Kamer reageert gemengd op de oproep aan scholen om zieke leraren niet te vervangen. Schoolleiders willen deze week aan de politiek en de samenleving duidelijk maken dat het vaak niet lukt om zieke leraren te vervangen en ook dat de werkdruk te groot is. Het CDA vindt het onverantwoord om geen onderwijs te geven en ook de PVV keurt de oproep af. De VVD vindt dat eerst moet worden gekeken of vervanging mogelijk is. GroenLinks en de SP hebben er juist begrip voor. Dan het weer. Er trekt regen en natte sneeuw over het land en het wordt 2 tot 4 graden. Aan zee kan het flink gaan waaien en vanavond valt er opnieuw wat regen. Morgen vrijwel overal droog bij een graad of 6. Gaan we gelijk door naar het verkeer. Bianca Damink. Goedemiddag. Er zijn wat problemen bij Zevenaar. Er stond een vrachtwagen met pech op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem. En tussen de Duitse grens en Zevenaar veroorzaakt die nog bijna een half uur vertraging. Ze zijn er nu bergingswerkzaamheden aan het doen. De rechterrijstrook is daarom nog dicht. Rijkswaterstaat verwacht dat de weg rond 2 uur weer vrij is. En door die vrachtwagen is het ook druk op de A18 van Varsseveld naar Zevenaar. Daar 15 minuten vertraging tussen Wil en knooppunt Ouddijk. Het Rembrandtjaar is begonnen. Kom nu naar het Mauritshuis in Den Haag en leer alles over de schilderijen van Rembrandt uit de collectie van het Mauritshuis. Als je 's nachts wakker blijft omdat je enige dekbed in de was zit, dan kun je wel wat Vonk gebruiken. Want op Vonk.nl vind je een groot aanbod beddengoed. En nu geldt voor heel veel dekbed overtrekken 1 plus 1 gratis. Geef je huis wat Vonk. Goeie zaak, Toyota. Als je meer dan standaard wilt, is er nu de nieuwe RAV4. Ja, ja. En dan zou ik hem dus nu willen laten zien. Mooi, high-power hybrid. Maar ja, radio, hè? Kijk naar de nieuwe RAV4 op toyota.nl/zakelijk. En laat je verrassen door de lage bijtelling vanaf €238 netto per maand. Wedden dat je er helemaal weg van bent? Dat is de power van Toyota. De energieprijzen stijgen voortdurend. Zou het daarom niet fijn zijn om goedkoop zelfstroom te maken? Bij zelfstroom kun je zonnepanelen huren. Zonder te investeren bespaar je hierdoor direct op je energierekening. Daarom hebben duizenden Nederlanders al voor zelfstroom gekozen. En 95% van onze klanten beveelt ons aan. Ontdek hoeveel jij kunt besparen op zelfstroom.nl. Zelfstroom, daar krijg je energie van. Goeie zaak, Toyota. De nieuwe RAV4 is er nu ook als business edition. U rijdt al een RAV4 vanaf €238 netto bijtelling per maand. Kijk op toyota.nl/zakelijk. Pakken we allemaal even de agenda erbij? Want 10 februari gaat er iets bijzonders gebeuren. Dan valt namelijk de megajackpot van 27,8 miljoen. En het mooie is, hij valt dus zeker... Ik zei toch dat het een mooi jaar ging worden met de allergrootste prijzenpot van Nederland? Oh yeah. Moet je wel een staatslot hebben natuurlijk. De tiende kan het gebeuren. Kijk op staatsloterij.nl. Het spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. Bewegelijk zitten is beter zitten. Prominent vindt dat een stoel iets voor je moet doen. Je ontspannen en activeren. En vooral je optimaal ondersteunen. Zodat je weer uitgerust en fitter opstaat. Stap ook over op het bewegelijke zitten en ontvang nu €480 korting. Prominent, de stoel die je beweegt. NPO Radio 1. BNN VARA. De Nieuws BV. Goedemiddag. Na 2:30 schuift Erben aan om het sportweekend te bespreken. Zo was er eindelijk weer een WK-titel voor veldrijder Mathieu van der Poel. En werd er een jarenoud Nederlands record op de halve marathon verbroken. En Pek trapte ook nog een aardig balletje. Daar is Erben natuurlijk altijd bijzonder blij mee, zijn clubpie. Dat is vanaf 2:30, maar nu eerst de State of the Union. Een mening in meer dan 140 tekens. De Nieuws BV. Members of the Congress. I have the great pleasure of presenting to you the President of the United States. We want to open the gates to opportunity, but we're also going to give all our people, black and white, the help that they need to walk through those gates. The era of big government is over. The British government has learned that Saddam Hussein recently sought significant quantities of uranium from Africa. The families of Oak Creek and Tucson and Blacksburg and the countless other communities ripped open by gun violence, they deserve a simple vote. Ja, morgen dan is het de beurt aan Trump voor de tweede keer. Hij spreekt voor de leden van het Amerikaanse congres dan zijn State of the Union uit. Wat er zo'n 24 uur van tevoren nog afspeelt in het Witte Huis en wat we kunnen verwachten. Bespreek ik met presentatiecoach bij Speak to Inspire, Huib Hudig. Goedemiddag. Goedemiddag. En vanuit Amerika correspondent Michiel Vos. Goedemiddag. Goedemorgen bij jou. Hallo, hi. Goedemorgen. Hey, de State of the Union hè, is zoals de troonrede. Op Prinsjesdag zou je zo'n beetje kunnen vergelijken, een klein beetje. Michiel, waar gaat het morgen over? Ik gok iets met een muur. Je gokt heel goed. De muur is de obsessie van Donald Trump en daar gaat het zeker over. Hij gaat het verpakken in een soort verhaal over veiligheid en dat we een muur moeten bouwen om onze veiligheid te bewaren en dat we paal en perk moeten stellen aan immigratie. Mm-hmm. Hij gaat op zoek naar, dat klinkt heel gek, eenheid. Choosing Unity, Choosing Greatness is de titel van de speech, de onofficiële titel. Het gaat over eenheid. Nou, dan denk je niet meteen aan Donald Trump. De meeste Amerikanen ook niet. In het politieke gevecht is hier niet iemand op zoek naar eenheid. Maar dat zal die wel naar voren willen brengen morgen. Iemand die nog in de laatste 2 jaar van zijn eerste termijn op zoek zal moeten met het Democratisch Congres, althans het Democratisch Huis, naar onderwerpen die hij samen kan doen. Infrastructuur bijvoorbeeld. Dat is niet heel sexy. Het is niet heel erg des Trumps om daar zo grote speech over te geven. Maar dat zal hij wel morgen op tafel leggen waarschijnlijk. En hoe leeft dit onder de Amerikanen, Michiel? Verrassend weinig. Er was heel veel gedoe natuurlijk over de State of the Union. Maar meer over kan die worden gehouden? Gaat die hem houden? Of zeggen de Democraten je mag hem niet houden in ons huis? Want de overheid is nog dicht, weet je wel, die hele episode. Daar zijn we doorheen. En dat was natuurlijk zo, dat was een heel gevecht. Dat was meer om de State of the Union. De inhoud is verrassend weinig aan het bod gekomen de afgelopen weken. Normaal wordt er meer, zeg maar, vooraf gegaan aan de State of the Union, wordt er meer over gesproken. Trump heeft er niet heel veel over gesproken. Het is volgens mij, en volgens veel waarnemers, is het niet zijn fijnste moment, want het is een speech die hij min of meer moet oplezen. Mm-hmm. Hij kan niet off the cuff, weet je wel, praten met een journalist of iets scherp zeggen. Hij moet zich een beetje aan de regels houden. Nou ja, goed, dat is al helemaal niet iets voor hem. Dat is ook zijn grote kracht, dat hij zich daar niet aan houdt. Mm. Dat moet hij wel, of moet, hij moet natuurlijk helemaal niks. Maar dat zou hij wel morgen waarschijnlijk, dat deed hij ook vorig jaar. Toen hield hij toch een beetje een soort van vlakke speech. En de speech zelf, en dan hou ik op hoor over die speech. De speech zelf is toch meestal een klein beetje een waslijst aan dingen die al gebeurd zijn, waarvoor je jezelf op de schouders klopt, en dingen die je nog gaat doen. En daar komt altijd bar weinig van terecht. En het wordt altijd al gauw een klein beetje een saaie speech. Nou, met dit in ons achterhoofd, ja, dus gaan we daar nog lekker even over doorpraten. Ik kan gaan. Huib, onder de Amerikanen leeft het minder dan eerst. Zeker omdat er vooral al veel gedoe omheen was. Jij bent speechschrijver onder andere. Hoe leeft dit onder de speechschrijvers in Amerika? Hoe belangrijk is dit als je dit mag doen? Ja, dat is wel een goede vraag. Het is op zich wel cool om een so-to of een State of the Union speech te hebben geschreven. So-to. Precies. Ja. Dus speechschrijvers die dat op hun naam hebben staan, die zullen daar zeker trots op zijn. Maar het is wel een wat ingewikkeldere speech. Ja, dan? Nou, bijvoorbeeld een campagnespeech of een inaugurele reden, daar kan je echt veel van jezelf in kwijt. En wat Michiel net zei, dat klopt absoluut. Hier heb je dus als speechschrijver veel meer met allerlei andere mensen te maken. Een normale speech wordt best wel binnen het Witte Huis afgetikt eigenlijk. Tussen het speechschrijfteam en wat beleidsmakers en de president. Ja. En voor deze speech, die inderdaad wel lijkt op onze troonrede, moet je echt ook rekening houden met al die departementen die er iets in willen. Ja. Dus dat is wel wat zo'n State of the Union of troonrede wel interessant maakt, is dat het eigenlijk een van de weinige momenten is dat je als zittende kabinet of machthebber even kunt laten zien aan de wereld wat je allemaal in huis hebt. Dus al die iedereen, departementen die komen met regeltjes van ik wil dit erin, ik wil dit erin. Met zinnen. Ja precies. En meer dan dat. Er wordt ook echt flink druk gezet. Dus er wordt echt op zo'n speechschrijfteam komt veel politieke druk te staan. Van mensen, nee, maar dit moet er echt in. En dat is dus, dat maakt het dan lastig. Dus dan wordt een speech al snel een compromis. En de ervaring leert dat als een speech een compromis is, dat het niet de beste tekst op. En wat weten jullie dat, heren? Wat is de invloed van Trump? Ik begin even bij jou, weet je dat? Nou, ik denk dat hij groot is. Ja, ik denk dat hij minder. Het verschilt enorm per bewindspersoon hoe betrokken iemand is. Ja. En ik neem aan dat er gewoon een voorgesprek is en dat hij er allerlei gedachten over heeft. Mm-hmm. Maar ja, je hoort toch vaak dat hij wel beïnvloedbaar is voor bepaalde mensen. En ik denk dat hij hier wel bepaalde ideeën heeft. En dat vervolgens het toch wel door een team best wel uitgezet wordt die weer naar hem toe gaan. Ja. En dat hij weer commentaar levert. Hij zal Michiel in ieder geval meer van zichzelf erin mogen mogen leggen en willen leggen dan de koning bij ons. Die heeft ook wel. Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat Huipen brengt ook iets heel duidelijk naar voren. Dat namelijk inderdaad, dit is een soort van speech en comité. Dit is een soort inderdaad committee speech. En dat is niet het sterke punt natuurlijk van Trump. Trump is op zijn best als hij heel scherp één iemand heel hard kan aanvallen, zonder dat die persoon dat nog doorhad. Dat is het allerbeste. En dat kan hij niet in deze speech. In deze speech moet hij inderdaad al die departementen een klein beetje aan het woord laten. Er wordt al weken aan gewerkt. Wordt er altijd braaf gezegd in de pers, ook nu weer. Er wordt braaf aan. Al weken aan gewerkt. Er wordt veel input, krijgt hij uit het hele overheidsapparaat, inderdaad, van allerlei kanten. En hij maakt zelf met Sharpie-opmerkingen, Sharpie zwarte stift, want dat is zijn favoriete schrijfmiddel, wordt er dan braaf geschreven. In de marge maakt hij aantekeningen. Dus er wordt wel degelijk aan gewerkt. En het is wel degelijk een soort van hoogtepunt uit je presidentschap. Mm. Het is alleen niet zo Trumps. Het is eigenlijk alles waar hij niet voor staat. Het is het ouderwetse establishment Washington dat ooit heeft bedacht dat er een State of the Union moet komen. Dat staat in de grondwet. En dat doet elke president redelijk braaf. En je liet er net een paar vier horen. En Trump is niet zo braaf. En dat is niet zo zijn ding. En dat zie je waarschijnlijk morgen in hoe die het brengt ook. Ik lees even een klein stukje voor. Dit kwam er al naar buiten. Dit staat erin. Together we can break decades of political stalemates. We can bridge old divisions, heal old wounds, build new coalitions, forge new solutions and unlock the extraordinary promise of America's future. The decision is ours to make. Nou, Huip, dit klinkt ontzettend. Laten we allen tezamen komen en het goede doen voor de wereld. Ja, maar goed, hij had vorig jaar ook een redelijk zalvend verhaal waarin hij met dit soort termen kwam. En ja, we zitten nu natuurlijk in een fase waaraan je aan dit soort woorden niet heel veel hebt. Je kan wel in een speech pleiten voor meer eenheid, maar als hij echt een brug wil slaan, ja, dan zou hij ook zelf een gebaar moeten gaan maken. Ja, precies. En ik las ook wel, hij gaat het wel hebben. Hij gaat het wel hebben over de wall. En hij gaat het hebben over abortus. En dat zijn allemaal dingen niet waar het land erg verenigd over is. Dus nee, zeker. En ik heb wat dat betreft vraag ik me ook wel af hoe Michiel daar tegenaan kijkt. Want ik heb zelf misschien, een hoop is een sterk woord, maar dat ik ergens me nog wel afvraag van, zou hij in staat zijn om toch nog iets van een sneer in de richting van Pelosi te maken of zo? Want hij is zo onvoorspelbaar. Dat die natuurlijk heeft gezegd, je komt hier niet in. En daarom is de hele State of the Union uitgesteld. Hè? Daarom is het zo gegaan. Michiel, wat denk jij? Komt er een sneer in naar je schoonmoeder? Laten we zeggen dat er in de familie al veel grappen zijn gemaakt over, oma, hoe ga je achter Trump zitten twee uur lang en niet uit de toon vallen? En we hebben allemaal al gezichtsadvies gegeven, en dat ze dan glimlachend aanneemt of laat zich neerlegt. Ja. We hebben het er al uitgebreid over gehad. Nee, het is volstrekt onvoorspelbaar. Het is een terecht punt van Huip, maar het is volstrekt onvoorspelbaar. En even nog met die speech. Kijk, zijn achterban geeft niet zo heel veel om deze speech. Zijn achterban wil gewoon alleen maar muur en keihard over rechts. Ja. Dat wil zijn achterban. En dat is voor hun terecht, dat is wat zij willen. En de rest van Amerika, links-Amerika zal ik maar zeggen, is zo teleurgesteld in deze man, dat een passage die jij net las, als over eenheid en we kunnen samen allerlei doen, dat klinkt heel hol uit deze president. Dat klinkt altijd een beetje hol van elke president. We gaan nieuwe coalities bouwen, we gaan oude wonden helen, we gaan. Maar dat is zo niet des Trumps. Dat is zo niet de toon van zijn presidentschap. En met alle, dat is ook zijn kracht tot nu toe geweest voor zijn eigen achterban, dat hij gewoon keihard door het establishment heen dendert. Maar dan kom je niet met zo'n speech geloofwaardig over in jaar twee. Maar dat kennelijk doet er dat dus niet toe. Kennelijk is dit gewoon de toon die zo'n State of the Union hoort te hebben. En zowel zijn voor- als zijn tegenstanders vinden dit ongeloofwaardig. Dat is toch raar dat hij het dan toch zo doet. Ja, en dat zit een beetje vast. Ja, dat zit dan toch een beetje vast aan het idee dat de State of the Union altijd een soort van, ja, inderdaad, een beetje een zalvende toon heeft over wat we allemaal kunnen. En Amerika is het beste. En dan krijg je ook, dat is altijd een beetje. En daar laat hij zich dan ook, denk ik, toe verleiden. Maar heel geloofwaardig vind ik dat niet klinken. Nee. Ik wil even naar een fragment van jullie alle twee. Huip, jij hebt er eentje, want we vroegen aan jullie, zoek even wat uit wat je graag wil laten horen van een State of the Union. Dit is jouw fragment, Huip. I believe in change because I believe in you, the American people. And that's why I stand here as confident as I have ever been that the state of our union is strong. Thank you. God bless you. God bless the United States. Barack Obama natuurlijk. Ja. Waarom wilde je dit laten horen? Nou, het is het einde van zijn laatste State of the Union uit 2016. Dus toch wel op een bepaalde manier een emotioneel moment. En ik vind het ook wel interessant om dit even tegenover Trump te zetten. Met ja, toch zijn vrij zalvende, clichématige verhaal. Had Obama natuurlijk toch wel echt een bepaalde passie die hij echt erin bracht. En ik heb zijn oude speechschrijver John Favreau een aantal malen gesproken. En die zei ook dat zij altijd veel aandacht in de speeches stopte in die laatste stukken. Dus dat je echt op het laatst nog naar een crescendo toe werkt, waar mensen dan echt op de banken zitten. En dat vond ik wel aardig om dat nog een keertje eventjes terug te halen voordat we weer verder over Trump gaan. Ja, ja precies. En dan, jij denkt dat dat niet, morgen niet zo gaat gebeuren op die manier? Nou, ik denk dat er vast heel veel geapplaudisseerd zal worden door Republikeinen, maar ik denk inderdaad voor de objectieve speechliefhebber, die zal niet met tranen in zijn oog voor de tv zitten. Nee. Michiel, jij hebt ook een moment uitgekozen. Luister even mee. There are also those who claim that our reform efforts would ensure illegal immigrants. This too is false. The reforms I'm proposing would not apply to those who are here illegal. It's not true. Wat gebeurt hier nou, Michiel? Ja, dat is dus het moment dat Barack Obama inderdaad in de State of the Union het heeft over het voorgenomen Obamacare, de gezondheidszorgwet. En dan zegt er iemand uit de zaal, een lid van het Huis van Afgevaardigden, zei toen, you lie. Dat was een republikeins lid. You lie. Dat werd er opeens doorheen geroepen. Diezelfde vermaledijde schoonmoeder zat toen achter president Obama. En die schoot vol vuur met haar ogen. Die keek voor haar naar links, voor de kijker zeg maar naar rechts. En daar zitten de Republikeinen. Dat was nog nooit voorgekomen. Dat tekende toen, ik zeg even uit mijn hoofd dat dit 2009 of 2010 was. 2010 waarschijnlijk. Mm-hmm. Dat tekende toen een soort verruwing van de stijl, van de politieke stijl, die we nu natuurlijk veel verder hebben zien evolueren. Mm-hmm. En nu kijken we hier naartoe met een soort van, oh leuk, iemand zegt you lie. Wat lief. Maar dat was toen heel ruw. En dat werd gezien als een breuk met het decorum. En dat was bij de State of the Union nog nooit voorgekomen. Ja. Net zoals eigenlijk nog nooit echt voorgekomen was het afgelopen gevecht over de State of the Union zelf. Dus je ziet het politieke toneel steeds meer verruwen. En dit was een voorbeeld daarvan. Dat wil ik even laten horen. Ja. Nou had jij het er net over. Van die speech die is al lang geschreven, hè? Inmiddels. Toch, Michiel? Die is al lang geschreven. Ja, ja. Dat wil zeggen, hij is er nog wel in Mar-a-Lago, werd er nog aan gesleuteld. Dus er wordt nog wel steeds gesleuteld tot op het laatste moment. Afgelopen weekend, dit weekend, het Super Bowl weekend in Amerika, werd er nog steeds gesleuteld aan die speech. Okay. Maar goed, hij is inderdaad wel geschreven. Desalniettemin kreeg jij onlangs een mailtje. En dat vertelde hij aan onze redactie. Dat vond ik heel bijzonder. En daar staat in, niet alleen aan jou gestuurd, maar aan nog veel meer andere Amerikanen. Maar of jullie Amerikanen Trump wilden helpen bij het schrijven van zijn speech door een enquête in te vullen over zijn leiderschap. Wat is dat voor mail, Michiel? Ja, dat is ik krijg allerlei fijne propagandamails, want ik ga wel eens naar een Trump rally. En dan laat ik wel eens, stom genoeg, mijn e-mailadres achter. Dat moet je natuurlijk nooit doen. Maar dan krijg je dus wel hele fijne propaganda uit het Trump-kamp. En daar wordt inderdaad heel mooi, heel vilijn, wordt er gezegd in deze e-mail, niemand wil dat ik jou, het Amerikaanse volk, toespreek. Chuck wil het niet, dat is Chuck Schumer, de senaatsleider van de Democraten. Die wil mij de mond snoeren. Nancy wil het niet, dat is de voormalige schoonmoeder, die wil het niet. Niemand wil het, de pers wil het niet, de establishment het niet. Maar ik ga het toch doen en ik wil jouw input. Wat wil je dat ik in die speech zet? En dan heeft hij 5 onderwerpjes en die kun je dan rangschikken en die kun je terugsturen. Dat doet hij waarschijnlijk, daar doet hij verder waarschijnlijk niet zo heel veel mee. Maar hij wil jou erbij betrekken op zijn Trumps en laten zeggen, luister, ik doe iets. Ik ben degene die voor jou vecht tegen al die pakken en het establishment en die saaie mensen, die politici, wat we noemen politici in Washington. Maar ik sta daar als kampioen van het volk. En daarom past die speech, ook precies hierom past die speech niet echt op een Trump-president. Het past veel meer op wat Huip heeft laten horen, op een president die, nou ja, bijvoorbeeld een Barack Obama of een Bill Clinton of een George W. Bush. Het kan rechts en links, maar niet deze president. Het is gewoon niet helemaal zijn ding. Maar je hebt natuurlijk wel even de mail beantwoord, toch? Gewoon om te kijken wat voor effect het heeft. Ja, ik heb natuurlijk wel even gerangschikt. Ja, natuurlijk. En waar wil je vooral dat hij het over gaat hebben? Wat was jouw eerste? Ja, ik wil natuurlijk wel even horen of hij het anders uit de kant wil halen over die muur. Waar jij het ook al de hele tijd over hebt. Ik wil natuurlijk horen wat hij zegt over die muur. Hoe ver gaat hij? Gaat hij bijvoorbeeld, dat wil heel Amerika weten, echt een noodtoestand afkondigen op 15 februari... als de Democraten en Republikeinen er wederom niet uitkomen? Gaat hij dan echt aan de noodrem trekken en zeggen... ik doe het zelf, ik heb het congres niet nodig? Nou, dat zou hij kunnen neerleggen morgen in die speech. Goed, we gaan het zien. Huip, is dit je all-time dream om nog eens een keertje... aan de State of the Union mee te schrijven? Of lijkt het je niks als speechschrijver? Nou ja, voor Trump liever niet. Maar het is natuurlijk wel... het zou natuurlijk te gek zijn als je ooit in Amerika een speech kan schrijven. Het is natuurlijk wel echt het land waar het speech wel tot een soort van wetenschap verheven is. Ja, ja, maar kan je ook naar Engeland? Nou, dat is waar. Ja. Maar Amerika is toch nog wel een tikkie erger. Het is wel echt een land waar dat hele spreken in het openbaar... ook als je in Washington bent, op alle gebouwen staan quotes uit bekende speeches en zo. De Amerikanen die weten dat ook veel beter dan Nederlanders. Ja. Huip, dankjewel. Huip Hudig hier bij mij in de studio en in Amerika. Michiel Vos. Heren, dankjewel. Volg ons op Twitter. @denieuwsbv. Geef een kind een spelcomputer en de kans is levensgroot... dat het in no time Fortnite zit te spelen. Een computerspel waarin je met allerlei vreemde gadgets, outfits en dansjes... battles met je tegenstanders moet zien te overleven. Nou, en daarin gebeurde zaterdag iets bijzonders. Er was een live optreden van een DJ Marshmallow, in het spel. Zo'n 10 miljoen gamers die kwamen samen, die legden de wapens neer... die kilden elkaar niet meer langer. Maar die keken samen in die virtuele wereld naar dat optreden. Yo, what is up, Fortnite? What's up, Pleasant Park? My name is Marshmallow, and thank you for coming out today... and making history with me. You guys ready? Boris van de Ven van GameKings, goedemiddag. Hey, goedemiddag. Ik vind het zo'n grappig verhaal. 10 miljoen bezoekers die kijken naar dat virtuele concert... en die stoppen even met elkaar uitmoorden. Toch, zo zit het. Het is niet dat die game het naar persen draait... om het uitmoorden van elkaar. Maar ik moet zeggen, de cijfers zijn niet officieel. Er is één iemand die doorgaans wel goed ingelicht is... die zegt dat hij gehoord heeft dat er 10 miljoen concurrent viewers waren. Dat zijn mensen die dus in-game tegelijkertijd dat concert hebben gezien. Ja. Naast alle mensen die nog live hebben meegekeken via YouTube en Twitch... en weet ik veel wat voor kanalen het allemaal gestreamd is. Dus het is krankzinnig. Maar is dit net zo bijzonder... als dat ik het vind? Is dit wel eens eerder voorgekomen? Niet in deze aantallen. Het is wel eens eerder gedaan. Ik moet zeggen, een concert klinkt heel wat. Het hele ding duurde 10 minuten. Ja. Dus het is natuurlijk niet een gigantische productie geweest. Maar het is voor Fortnite, denk ik, een hele succesvolle manier geweest... om wat aandacht te genereren. En die game doet het al zo ontzettend goed. Ja, dat hebben ze niet echt nodig. Nee. Ja. Nee, dat is niet echt nodig. Maar is dat... want ik moet zeggen, ik heb het nog nooit gespeeld. Het gaat er geloof ik uiteindelijk om dat je in je eentje overblijft... als je het speelt en dat je allemaal mensen moet uitschakelen. Maar ik stel me dan toch... Jij zegt, het gaat dus niet alleen maar om moorden. Maar ik stel me dan toch een soort truce, een wapenstilstand voor... en als het concert is afgelopen, het virtuele concert... dan gaat het spel weer verder. Ging het inderdaad zo? Nee, hoe het technisch in elkaar... Kijk, je speelt op een server. En op die server speel je maximaal met een x-aantal mensen samen. Dus die konden allemaal dan in een specifiek deel van de map... Pleasant Park heette dat concert zien. Dus je zit daar niet met 10 miljoen anderen. Je zit daar gewoon met de mensen van je server dat te kijken. Zo ziet het eruit. Dus je bent op dat ogenblik in een bepaald level dat met elkaar aan het bekijken. Ja. Maar omdat het maar 10 minuten duurde, was het eigenlijk gewoon... Ik denk, voordat iedereen goed en wel in de gaten had wat er aan de hand was, was het alweer voorbij. Maar kon je in die tijd dat het concert duurde, kon je ook niet op iemand schieten? Volgens mij kon het niet. Maar eerlijk gezegd, ik heb het niet live gezien. Het enige wat ik heb gezien is dat ik heb het teruggekeken. En ik weet niet of het mogelijk is om op te zetten. Volgens mij niet. Dan zou ik het wel weten. Als iedereen even naar het podium kijkt. Sla je slag. Ja. Maar kijk, het hele idee is natuurlijk ook dat die game... die wordt zoveel gespeeld en die is zo populair. En het idee dat het uitgroeit tot iets wat echt een soort... bijna platformkwaliteit te krijgen... waarbij je ook andere dingen kunt doen dan alleen die games spelen. Daar werd vroeger altijd van gedroomd door makers van games als Second Life. En nu zie je dat het eigenlijk op een best wel organische manier... aan het gebeuren is met Fortnite. Omdat die game zo ontzettend populair is. Goed, dankjewel. Na naast mij zit Erwin. Ja. Spelen je zoons dit, Fortnite? Zeker, zeker spelen ze het. En ik mag ook altijd... ik geef wat hardloptrainings op school. Hè. En dan gebruik ik het gewoon als warming-up. Want iedereen kent die Fortnite-dansjes, die kinderen. Dus dan gaan we een soort van warming-up. En dan gaan we eventjes allemaal rare dingen doen. Dan vraag ik een paar kinderen erbij. Dus het is onwijs populair. Ik denk wel dat het wel een klein beetje weer op zijn retour is. Anders denken die mensen... wie is toch die rare man met kale hoofd die daar rare dansjes staat te doen? Dus, maar als je dan zegt, dit is in Fortnite... Ja, dan vinden ze het leuk. Dan vinden ze het fantastisch. Ze vinden het fantastisch. Echt geweldig. Geinig. Boris van de Ven van GameKings, dankjewel. NPO Radio 1. Willemijn Veenhoven. De Nieuwsbv. Men nemen 1 wereldkampioen, een wonderbaarlijke ontsnapping in Zwolle... en een nieuw Nederlands marathonrecord. Voeg daar aan toe een oud-Olympisch kampioen schaatsen... en je hebt radio met ballen met Herman Wennemars. Oh, wat pijnlijk, jongens. NPO Radio 1. Omdat je het niet was, bedoel je? Ik ben geen Olympisch. Nee, weet ik. Dat dacht ik al. Ja. Sorry. Hoe ga je dit goed maken? Hoe ga ik het goed maken? Ja, ik weet niet wie het geschreven heeft. Nee, ik niet, maar... Maar goed, bijna Olympisch kampioen. Bijna, ja. Als je het niet had gezegd, had nu heel Nederland gedaan. Ja, goed, nee, enzovoort. Het is 2:30, hier is het NOS Journaal. Joris Stubenitski. In het kanaal is een lichaam gevonden in het wrak van het vliegtuig... waarmee de Argentijnse voetballer Emiliano Sala neerstortte. Het toestel werd gisteren gelokaliseerd bij het eiland Guernsey. Het vliegtuig met Sala en de piloot aan boord verdween 2 weken geleden van de radar. Oude politiegegevens worden langer bewaard... zodat ze kunnen worden gebruikt in cold case onderzoeken. Nu moeten de gegevens na maximaal 5 jaar worden vernietigd... maar dat is volgens minister Grapperhaus te snel. Gemengde reacties in de Tweede Kamer op de oproep aan scholen... om zieke leraren niet te vervangen. Schoolleiders willen deze week duidelijk maken... dat het vaak niet lukt om zieke leraren te vervangen... en dat de werkdruk erg groot is. CDA en PVV keuren de oproep af. GroenLinks en SP hebben er begrip voor. En luchtvaartmaatschappij Ryanair heeft in het laatste kwartaal van vorig jaar 20 miljoen euro verlies geleden. Het Ierse bedrijf deed het eerst juist goed dankzij de goedkope tickets, maar zegt nu last te hebben van de lage prijzen. Radio met ballen. Naast mij, oud-wereldkampioen Erwin Wemmers. Ja, hallo. Erwin, ja. Ik heb heel veel gewandeld dit weekend. Mm, nou, fijn. Daar hou ik van. Fijn. Jij hebt vast nog veel meer actievere dingen gedaan dan dat. En normaal gesproken wel, maar deze keer, ik heb weinig gesport. En dat komt omdat ik eigenlijk best wel wat last heb overgehouden... van mijn 200 kilometer op de Weisse. Ik heb 2 ontstoken tenen. Ja, daar hebben we het vorige week uitgebreid. Ja. Die heb je me na de uitzending laten dat zien. Zag er niet lekker uit, dat had niet gehoeven. Nee. Ik kan niet schaatsen. Ik kan heel veel dingen niet. Ik kan niet hardlopen. Maar ik heb wel gelukkig een rollenbank of zo'n virtueel fietsen. Dan zet ik mijn Swift neer en dan heb ik zo'n mooie rollenbank. En dan kan ik wel lekker sporten. Dus ik heb wel lekker op de veranda gewoon lekker gesport. En het mooie daarvan is, dan kun je ook gewoon meteen een documentaire kijken. Want het is heel vaak heel populair. Mensen sporten op het ene scherm en dan kijken ze tegelijkertijd een serie op Netflix. Dus dat doe ik ook maar een keertje. Wat dan, heb je gekeken dan? En dan denk ik, ik ben aan het fietsen. Dus dan dacht ik, wat zou ik nou eens gaan kijken? En ik van, ik ga toch maar eens een keertje kijken over een hele goede wielrenner. En dat was over Lance Armstrong. Toch weer een oude documentaire gekeken. En toen dacht ik toch wel weer bij mezelf, wat een ongelofelijke boef is dat. Ik wist het al, maar je bent het... Ja, ik heb er wel eens iets van gehoord. Nee, doping je vergeet en alles. Ik denk, het slijt wel. Vergeet je toch niet? Even als de titels moeten inleveren. Ja, maar het slijt wel. Het had ook wel goede dingen. Maar als je die documentaire hebt teruggekijkt, de oude documentaire... denk ik, deze man mogen we gewoon niet verheerlijken. Dat mogen we gewoon niet. Die man heeft zoveel kwaads gedaan voor sport. Stoppen met praten. Stoppen er ook mee. Maar heel even over die tenen, want dat komt door die 200 kilometer schaatsen. Ja. Die zijn daar ernstig bevroren geweest. Nou, bevroren en ontstoken zijn ze nu. Maar dat komt omdat ik had... Komt het goed? Het komt wel goed, ja. Ik heb nu wel een ontbulkenkuurtje, maar het komt wel goed, ja. Okay. Ja, dat komt zeker goed. Zeker. Mooi. En je hebt natuurlijk je clubpie bekeken. Ja, en ik heb wel gekeken naar sport natuurlijk. Hè. Ik heb heel veel gekeken. En ik heb gisteren lekker op de tribune gezeten. Bij PEC Zwolle tegen Utrecht. En het is zo'n feest daar de laatste tijd in Zwolle. Het was echt ongelooflijk. Want het ging natuurlijk helemaal mis. Eerst staan we met 3-1 achter. Ja. Maar ik had er nog wel vertrouwen in, hoor. De aanloop is daar. Van Duinen. Van Duinen scoort. Doelpunt. Het is 3-3 bij PEC Zwolle FC Utrecht. En dat is helemaal in de lijn van de wedstrijd. Oh, mooie actie van Flemming, zeg. En daar gaat Namli de bal de diepte in. Richting Van Duinen. Van Duinen op de keeper af. Van Duinen. Doelpunt. Doelpunt PEC Zwolle. Oh, Mike van Duinen scoort 4-3 in de extra. extra tijd. Het is ongelooflijk. Ik hoor Andy Houtkamp en dan hoor ik jou doorheen. Nee, dat was Radio 1. Ik denk dat het Henry Schut was. Oh. Nee, dat was niet live. Nee, ik zat er niet naast. Nee, ik zat gewoon lekker op de tribune. Ik zat wel echt te juichen. Nee, het was gewoon mooi. Het gaat uiteindelijk, kunnen we over de techniek van de voetbal praten. Over de punt vooruit, het punt achteruit. Of een ruit, of 4-4-2, of wat dan ook allemaal. Maar uiteindelijk gaat het gewoon om energie. Het gaat om vertrouwen, het gaat om inzet en het gaat om geloof. En dat was er op een gegeven moment. En hebben ook en een beetje hulp van Björn Kuipers met al die mooie VAR-momenten. Maar het is wel prachtig wat er dan gebeurt in zo'n stadion. Zo'n stadion ontploft gewoon helemaal. Iedereen gaat erachter staan. Dat zijn de momenten waarom je gewoon graag voetbalfan bent. Dan ben je weer fan, hè? Dan ben je zeker fan. Nee, maar jij staat altijd wel achter Pax van. Zeker. Ook in slechte tijd. Nou, dus dat was hartstikke mooi. Ja. Dan het sportevenement dit weekend. Natuurlijk WK veldrijden in Denemarken. Ja. Waar de beste veldrijder van de wereld eindelijk weer wereldkampioen wordt. En Adrie van der Poel schreeuwt nog één keer in de richting van zijn zoon. Dat hij nog even moet doortrappen. En dat hij dan zeker is van die wereldtitel. 26 seconden is het verschil tussen Van der Poel en de twee achtervolgers. Maar dat is helemaal niet erg. Hij heeft gewoon die laatste ronde heeft hij het relatief rustig gedaan. Dan weet hij dat de buit binnen is. Nu is hij op het asfalt. Ja, daar gaat hij dan in zijn oranje pakkie met de beenwarmers. Hij is de enige man die beenwarmers heeft. Ja, en er komt toch weer een beetje die emotie. Je ziet het aan zijn gezicht. Hoofdschuddend komt hij over de finish. De mond ook een beetje vertrokken. Echt huilen is het nog niet. Jawel, het is wel huilen hoor. Want Mathieu van der Poel, hij stapt af en tilt de fiets op. Hij komt met fiets en al, komt hij wandelend over de streep. Even kijken of hij echt over de streep is. Jawel, want dat zou je toch niet overkomen. Mathieu van der Poel is de wereldkampioen. Het is mooi dat de beste veldrijder van het hele seizoen, de beste veldrijder van de wereld, dat hij ook wereldkampioen is. Ja, het is toch wel een bekroning op een fantastisch seizoen. Ja, dat klopt. En aan de lijn, de vader van Adrie van der Poel. Goedemiddag. Goedemiddag. Hi, ja, je bent een beetje lastig te verzamelen, want je zit in de auto, maar we gaan het toch proberen. Gefeliciteerd. Ja. Ontzettend gefeliciteerd met je zoon. Ja, dankjewel. Ja, dat was natuurlijk fantastisch. Maar Adrie, ik heb ook heel erg zitten kijken naar jou, want jij bent ook zelf ook gewoon wereldkampioen geweest in 1996. Hoeveel anders is het nou om je zoon wereldkampioen te zien worden? Hey, als je zelf fiets hebt, heb je alles zelf in de hand. Heeft toch heel veel. En als je kinderen sport doen, en in mijn geval is dat fietsen, ja, dan kun je ze alleen maar ondersteunen. En ja, ben je toch afhankelijk van hun natuurlijk. Dus dat is veel emotioneler. Ja, wat is mooier? Zelf wereldkampioen worden of je zoon wereldkampioen zien worden? Ik denk dat dit wel een van de mooiste momenten was in onze beide carrières. Omdat het natuurlijk, hij is 3 jaar nadrukkelijk aanwezig geweest in het veldrijden. Met echt supermooie overwinningen en noem maar op. En dan door omstandigheden loop je die titel toch van de laatste drie jaar loop je toch 2 keer sowieso mis. Ja. Ja, en dan is dat natuurlijk een geweldige ontlading. Ja. Wanneer het fantastische seizoen tot vandaag weer lukt, of gisteren dan weer lukt. Ja, je zei net van dat je er zelf geen controle op hebt, hè? Jij was afgelopen week was jij gewoon ziek, heb ik gehoord. En heb je in aanloop naar het WK, dan heb je vakkundig, ga je dan iedere keer Mathieu ontlopen om hem maar niet ziek te maken. Oh. Hoe gaat zoiets? Ja, als hij binnen zit, zat ik buiten. En als hij buiten was, dan zat ik binnen. Echt zo? Dus we hebben zoveel mogelijk gedaan. De ruimtes vermeden en zo. Ja. Dus ja, je doet er alles aan. Als sporter, maar ook daarom terrasje. Die moet daar ook in mee willen gaan natuurlijk. Ja. Ja, en dan heb je ook nog een... alles gaat natuurlijk... Ik vind het lijkt me zo moeilijk als vader. Ik heb zelf ook een zoon. Die schaats ook een klein beetje. Ik vind het heel moeilijk, want ik heb zelf zoveel ervaring. En dan zie je je zoon af en toe dingen doen. En denk je, ja, dat wil je ingrijpen. Maar dan moet hij ook zijn eigen fouten maken. Jij weet natuurlijk, jij bent wereldkampioen. Jij wist natuurlijk alles wat Mathieu moest doen. Vind je het niet moeilijk dat hij dat uiteindelijk moet fietsen? En dat jij dan niet voor hem kan gaan fietsen? Nee, want ik denk, achteraf is natuurlijk heel makkelijk praten. Maar gisteren denk ik dat hij heel weinig of helemaal niks fout heeft gedaan. Buiten één klein slippertje, als ik me kan herinneren, in de eerste ronde. Ja. En eentje overwege de koers, dat hij het helmpje net niet boven kwam. Hm. Ja, voor de rest was het denk ik voor mij een bijna perfecte race die hij gereden heeft. Ja, maar heb je nog invloed op Mathieu? Of kun je echt alles loslaten tijdens zo'n wedstrijd? Of tijdens zo'n voorbereiding? Nee. je leert mee, maar in de materiaalfonds kunnen we dan een heel klein beetje coachen. Ja. Of dit altijd hoort, dat weet ik niet. Dus ja, we hebben echt met z'n velen wel geroepen, pak geen risico's, doe geen gekke dingen. Dat soort dingetjes is natuurlijk op zo'n wedstrijd, dat moet je maar voor jezelf houden. Dat doe je maar wanneer het moment daar is, maar niet op die dag. Ja. En dat heeft hij ook niet gedaan. Ja, en dan vallen we ook, je vader van twee kinderen of twee jongens die allebei meedoen aan zo'n WK. Hoe verdeel je dan gewoon de aandacht? Ja. Alle aandacht gaat altijd naar Mathieu uit. En David, wat doe je dan met hem? Ik ben zelf meestal een beetje unieker in de materiaalpost van David en niet van Mathieu. Dat is van jongs af aan zo ontstaan en dat blijft ook zo. Dus ik probeer dan wel, zeker op die wedstrijden net als gisteren, Mathieu ook moraal te geven, op de hoogte te houden van alles. Maar uiteindelijk gaat mijn aandacht in de wedstrijd fietstechnisch en materiaaltechnisch ietsje meer naar David dan naar Mathieu. Ja, maar wat vind je dan dat al die aandacht naar Mathieu gaat? Als vader gewoon. Hoe ga je dan met David om? Ja, ik denk dat David oud en wijs genoeg is. En het vak wielrennen echt wel weet hoe het in elkaar zit. En David is de eerste om te zeggen dat ook Mathieu al die aandacht verdient. En ja. Terecht is dat hij die ook krijgt. Maar hij bouwt zijn carrière op zijn manier. Bouwt hij die uit en hij heeft dat tot op reden toe meer dan behoorlijk gedaan ook. Dus dat is gewoon wel leuk. Ja. Dat hij inziet, hij zegt, ja, mijn broer is gewoon beter. Ja. Klaar uit Amen. Maar ja. Erwin, jij hebt het ook. Jij hebt ook twee zoons. Ja, ja. Je hebt het meestal ook over maar eentje. Ja, dat klopt. Ja, dat is hartstikke lastig. Ja. Hartstikke lastig, omdat maar hij heeft natuurlijk, zijn beide zonen fietsen natuurlijk allebei. Mijn ene zoon schaatst wel, anders gewoon zoon schaatst niet. De aandacht gaat er wel heel snel uit naar de zoon die schaatst. Ja. Ik vind het ongelooflijk moeilijk. Ik vind het gewoon, doe je dan thuis een beetje compensatie? Dat proberen we natuurlijk, we proberen natuurlijk. Maar daar heb ik ook gelukkig een hele lieve vrouw voor die dat heel goed... Die doet de andere zoon. Die dat ook gewoon heel goed benadrukt van, hey, je moet ook aandacht geven aan de andere zoon. En dat vind ik ook heel leuk. Maar het is natuurlijk veel makkelijker om gewoon iedere keer maar datgene te doen wat je zelf ook gewoon heel erg leuk vindt. En waarom geef je ze uit? Want jij zegt net, waarom moet je soms inhouden als vader? Maar als jij goede adviezen hebt, waarom zou je ze niet geven? Omdat het eigen moet zijn. Het moet niet iets van mij zijn. Misschien kan Ali dat ook wel beamen. Het is heel moeilijk om. Het moet natuurlijk wel zijn carrière zijn. En het is heel moeilijk als wij zelf wereldkampioen zijn geweest, dat we eigenlijk alles weten. Dat niet datgene moeten doen wat wij deden. Maar het moet van hemzelf zijn. Het moet eigen zijn van Mathieu. Het moet eigen zijn van mijn zoon. Heb je daar ook wel eens moeite mee gehad, Adrie? Ja, nou ja, kijk, ik vind wel dat je zonen, wanneer ze topsport doen, de kans moet geven om zichzelf te ontdekken. En daar kun je na zo'n foute beslissing kun je dat samen overleggen en of je kunt iets voorbespreken. Maar uiteindelijk heb ik altijd wel waardering voor mensen die niet klakkeloos van anderen opvolgen en toch zelf proberen te ontdekken op hun manier. En dan stoten ze een kop wel eens, maar hoe dat wereld in elkaar zit. Ja. En daar heb ik dan weer wel gigantisch veel waardering voor. Ja. Wat is het grootste verschil tussen jou en Mathieu? Ja, als je even bij het veldrijden blijft, hij is in alles is gewoon veel beter, hij is veel technischer, hij kan veel harder rijden, dus. Geldt dat voor jou zo ook, Erwin? Vergeleken met jou? Daar is hij nog te jong voor. Maar wat maakt hem dan een betere rijder dan jou? Nou, hij is natuurlijk op zeer jonge leeftijd begonnen, heel speels. Ja. Ik denk het grote voordeel dat hij daarin heeft is dat ik hem van jongs af aan een heel klein beetje op een speelse manier heb kunnen bijsturen. Ja. En toch wel onbewust of bewust naar hem geluisterd heb. Van, dat vind ik leuk als we gaan trainen om dat te doen. En daar ook altijd zijn ei in kwijt te kunnen. En niet zozeer vasthouden aan de trainingen. Die ik voor ogen had. Ik vind, soms is het wel eens leuk om gewoon even je eigen ideeën opzij te zetten en kijken van hoe gaat de jongen op een bepaalde leeftijd om met trainingsarbeid. Wat vind je leuk? Nou, als je iemand leuke dingen kunt laten doen, dan krijg je nog meer moraal en zo. En dan ga je het nog beter en nog met meer passie doen. En dan denk ik dat je een win-win situatie creëert. Mooi. Nou, het heeft in ieder geval geresulteerd in wederom een prachtige wereldtitel. Lijkt mij. Dankjewel, Adrie van der Poel, de vader van Mathieu, de beste veldrijder. De allerbeste. Every argument, every word we can't take back. 'Cause with all that has happened, I think that we both know the way that this story ends. Then only for a minute, I want to change my mind. 'Cause this just don't feel right to me. I wanna raise your spirits. I want to see you smile. And I'm left there with my thoughts, and the image of you being with someone else, well, it's eating me up inside. But we ran our course, we pretended we're okay. Now if we jump together, at least we can swim far away from the wreck we made. Then only for a minute, I want to change my mind. 'Cause this just don't feel right to me. I wanna raise your spirits. I want to see you smile. No, that means I'll have to leave. No, that means I'll have to leave. Lately, I've been thinking, I want you to be happier. I want you to be happier. Happier, I want you to be happier. Even though I might not like this, I think that you'll be happier. I want you to be happier. Then only for a minute, I want to change my mind. 'Cause this just don't feel right to me. Deze meneer, DJ Marshmello, ja, dat is de man die voor minstens 10 miljoen gamers, dat hoorden we net, dat optreden gaf dit weekend in dat spel, de virtuele optreden in Fortnite. Ja. Samen met de band Bastille. Maar jouw zoon speelde dat ook? Zeker, mijn jongste zoon speelt het. Ja. Ja. En die is niet weg te slaan. Niet weg te slaan. Ik heb wel het gevoel dat het ietsje minder populair wordt, Fortnite. Maar zeg je er wel eens wat van? Ga eens buiten spelen. Zeker. Ga schaatsen. Ga eens voetballen. Ga ze rennen. Zeker. En, dat doet hij dan ook wel, hoor. Ja. Heb weer genoeg. Wat Willemijn wil weten. Ja, wat ik wil weten. Ik wil iets weten van jou. Wat wil je weten? Van het grote orakel uit het oosten. Die alles weet. Nou, kijk even op de klok kijken. We zijn nu een dik kwartier bezig. Je hebt het nog helemaal niet over schaatsen gehad. Ik dacht, wat is mis met je? Ja, over je eigen tenen. Ja. En over je zoon die schaats, maar niet over het schaatsen aan zich. Nee. En toen dacht ik, wat is het probleem? We zaten met de wereldbeker en ik hoor je er helemaal niet over. Nee, ik ben helemaal klaar mee. Met schaatsen. Nee, ik ben klaar met het afzeggen en met allemaal onbelangrijke wedstrijden. Dit knippen we eruit en dat maken we een leuk jingeltje van. Nee, Erwin Wennemars, ik ben klaar met schaatsen. Nee, want weet je wat? Afgelopen weekend was er weer een wereldbekerwedstrijd in Hamer. Hartstikke leuk. Maar allemaal weer een opzetje voor het WK-afstand. En er is één geluk. Aankomend weekend is het WK-afstand. Dat wordt super belangrijk. Maar het hele voortraject en altijd met wedstrijden waarbij mensen afzeggen. Afzeggen. En dit was afgelopen weekend weer. En dat kun je gewoon niet meer uitleggen aan het publiek. Je kunt en ze niet zeggen af omdat het past niet in, in hun trainingsschema. Omdat het wedstrijdtechnisch gewoon... Dan is alles belangrijk voor die ene wedstrijd. Maar we willen met z'n allen willen we de Olympische Spelen naspelen. Ieder jaar weer. Eens in de vier jaar zijn de Olympische Spelen. En dat programma, die kalender van de Olympische Spelen... moet ook in die niet-Olympische jaren moet dat terugkomen. Want alles moet op maat zijn na de Spelen. En dan zijn de weken afstand zijn eigenlijk onze mini-Olympische Spelen. En ik vind het zo'n tekortkoming verricht. Dat doet zoveel tekort aan al die mooie schaatsevenementen. Want er zijn wereldbekerwedstrijden, er zijn NK's. Wees nou eens gewoon trots op een Nederlands titel. Wees nou eens gewoon trots op een World Cup, op een World Cup klassement. Die kalender klopt niet. We moeten teruggaan naar, we moeten echt met elkaar weer allemaal aan de tekentafel zitten. En alle partijen, niet alleen de sporters, want de sporters hebben nu heel veel macht, maar ook de media, ook de sponsoren en iedereen daaromheen, iedereen die daar, en ook het publiek, en kijken van hoe kunnen we er nou voor zorgen dat we in de komende jaren een kalender samenstellen waarbij we gewoon 6, 7, 8 keer per jaar allemaal aan de start staan. En dat we daar gewoon leuke prijzen voor uitreiken. Kunnen die schaatsers zich er niet aan committeren van tevoren? Dat ze beloven nu hoeft het gewoon niet. Nee. Nu committeren ze zich gewoon aan het WK-afstand. Dat is de allerbelangrijkste wedstrijd. Maar wat ze... Dat is de korte termijn. Het is even leuk. Ja, maar uiteindelijk moet je gewoon een sterke ziekte hebben. Moet je bijvoorbeeld kijken naar bijvoorbeeld het skiën. Het skiën heeft namelijk... Die heeft echt een heel sterk World Cup. De Hanekamp bijvoorbeeld. Dat is een hele belangrijke wedstrijd. Die hebben hele sterke wedstrijden. Die willen ze heel graag winnen. En één keer in de vier jaar gaan ze een keertje naar de Spelen toe. Mm-hmm. En die Spelen die hebben al lang niet meer die glans die ze een aantal jaren geleden hadden. Dus we richten op iets wat wel heel mooi is te spelen, maar het is niet meer heilig. Hm. U moet zorgen als ISU of als bond, als schaatsers... Van, zegt de man die zelf... geen Olympisch kampioen is, waardoor dit heel makkelijk kan zeggen. Nee, maar goed, het is ook... Het is wel waar. Maar goed, we richten ons... Wees blij met al die andere prachtige... en train niet alleen maar voor de Olympische Spelen. Want dan is het jammer als je dan geen Olympisch kampioen bent, zoals ik... Ja. Dan is de teleurstelling wel heel groot als dat het enige is waar je maar voor wil rijden. Waar je hebt opgericht, ja. En dan is je hele carrière een teleurstelling en dat moet je niet doen. Want wereldkampioen worden is ook hartstikke leuk, jongens. Kun je altijd nog bij Radio 1 gaan werken? Radio met ballen. Al 20 jaar stond het Nederlands record op de halve marathon op naam van Greg van Hest. Tot dit weekend. Abdi Nageye was in Japan 46 seconden sneller. Het werd 1 uur en 24 seconden en in Japan klinkt dat zo. Ima main straight ni kaette kimashita. Number card 101 no Abdi Nageye. Migite o takataka to agemashita. Sekai no speed o Nippon no ranna ni misetsukemashita. Ima top de finish desu. Ja, en Abdi, die hebben we nog niet kunnen bereiken. Nee, wie we sowieso kunnen spreken is Greg van Hest. Greg, goedemiddag. Goedemiddag. Jij bent jouw record kwijt. Ja, dat klopt. Ja. Na bijna 20 jaar. Ja. Wat vind je daarvan? Ik vind het van de ene kant is jammer. Ja. Van de andere kant heb ik wel zoiets dat records zijn er om verbeterd te worden. En ik vind 20 jaar is dat ook wel nodig. Zeker in de fase waar we zitten in de atletiek. De laatste 20 jaar zeker de vooruitgang op de marathon en in de wegatletiek. Is het goed dat de Nederlands record verbeterd wordt. Ik was zeker met zo'n grote sprong natuurlijk. En een goede atleet. Abdi is natuurlijk een schitterende atleet. Ja, en maakt dat ook nog uit dat Abdi hem verbroken heeft? Vind je dat wel een mooi atleet? Ben je er trots op? Abdi heeft wel de laatste jaren natuurlijk laten zien dat hij tegen de wereldtop aan zit, of er eigenlijk bij zit. Hè. Ja. Rio natuurlijk een fantastische marathon gelopen op de Olympische Spelen. En er zijn een aantal atleten in Nederland geweest die zeker in de buurt of misschien ook wel het Nederlands record op de halve hebben kunnen lopen. Hm. Kijk naar een Shakoet of een Micha Butter. Alleen ja, die zijn er nooit dichterbij in de buurt gekomen. Dus, en Abdi heeft een paar keer geprobeerd in het verleden. En nou is het dan in Japan gelukt. Dus dat is heel mooi. Ja. Ja, voor nou is het dan... Het record gaat nu de boeken uit. Dus ik wil het nog eventjes één keer benoemen. Want ik was echt verbaasd, hè. 1 uur en 1 minuut, 20 jaar geleden al. Dat was eigenlijk wel een bizarre race toen de tijd. Ik weet nog dat ik heb het in 1991 gelopen. Ik was toen 26 in de voorbereiding op Rotterdam. Meestal was een halve marathon ook gelopen in de voorbereiding op een marathon. Dus je bent niet echt heel, heel fris. Dat is ook wel de reden waarom dat misschien ook zo lang gestaan heeft. En voor toen was het, in 1999 was het op de wereldranglijst een elfde plek. Dus dat was toen echt wel hard. Alleen toen werd er ook nog nooit echt onder het uur gelopen. Dus stond het wereldrecord voor geloof ik net onder het uur. Ja. Dus voor toen was het wel heel goed. En ook niet in een heel ideale wedstrijd. Want ik liep in CPC voor de overwinning eigenlijk mee. Ja. Ik had Egmond dat jaar gewonnen, ook in de parcours, ook in 1-1. En de laatste 5 kilometer werd er vooral veel naar elkaar gekeken. Onder andere met de huidige coach van Abdi, volgens mij Patrick Sang. Dus dat was toen wel heel, heel goed, ja. En alleen als je ziet, jij bent zelf ook loper tegenwoordig. Je loopt zeker heel veel marathons. Wij hebben toen gehad dat het wereldrecord op de halve onder het uur op een gegeven moment kwam. En ook op de marathon. Wij hebben nog meegemaakt dat het wereldrecord op de marathon op 2-6 stond. En inmiddels is dat naar 2-1 gegaan. En het wereldrecord op de halve is inmiddels 8-5. Dus dan is het normaal natuurlijk dat in die periode dat ook wel een Nederlands record op een gegeven moment natuurlijk uit de boeken gelopen wordt. Hij is nu uit de boeken gelopen en hij gaat nu sneller. Maar hoeveel sneller denk je dat Abdi nog kan? Ik denk dat Abdi vooral zichzelf focust op de marathons natuurlijk. Ja, dat denk ik toch even aan. En kijk, in zijn trainingsgroep waar hij zit, hij is een paar jaar geleden heeft hij de switch gemaakt om naar Kenia te gaan en zit in het NN Running Team. Ja. Meteen bij de beste atleten van de wereld, onder andere Kipchoge. Als ik me niet vergis, is hij net 30 of net 32 zoiets, Abdi. Hm. Ik denk dat hij redelijk zuinig is op zijn lichaam. Hè? Dus vaak ook met blessures, dat hij dan wel zijn rust neemt. En heel erg keen is met zijn wedstrijden. Dus ik denk dat hij nog wel een paar jaar kan. En dan als hij een keer net als nu echt een halve uitzoekt waar hard gelopen kan worden en de omstandigheden goed en niet te dicht op de marathon. Dan zie ik hem nog wel in de groep waar hij nu traint. Misschien wel nog dichter naar het uur toe kruipen of misschien er net onder. Er zijn natuurlijk al wat Europeanen de laatste jaar ook geweest die net onder het uur hebben gelopen. Spannend. Ja. Nou, je houdt hem in de gaten. En Erwin zeker ook. En de volgende keer spreken we op die zelf. Dankjewel, Greg van Hest. Die zijn wereldrecord kwijt was. Ja. Nederlands record. We gaan vooruitblikken. Ja, want dit weekend gaat het gebeuren. Vanaf donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag het wekenafstand. Dus de eerste wedstrijd waarbij dus sinds 2 jaar dat alle wereldtoppers aan de start staan. Dus ook die Russen die vorig jaar geschorst staan, die zijn er gewoon. Dus eindelijk een wedstrijdje niet waarbij ik in iemand niet meedoet. Nee, ze staan daar gewoon allemaal. Vooralsnog. Nee, ze doen allemaal mee. Ja. En het leuke is, je weet gewoon niet wie er gaat winnen. Want er zijn allemaal, alle afstanden zijn open. Wordt het Kramer, wordt het Woest. Je krijgt het druk, jongen. Wordt het Kjeld, wordt het Koeloesie. Wordt het Woest, jongen. Smeek is nul. Postman. Zou het kunnen. BNN Vara. En met hem als zoon. De liefdeslessen van bekende Nederlanders. Je moet er altijd aan blijven werken. Je moet nooit bij de pakken neerzitten. Omdat we van ieder liefdesverhaal kunnen leren. Je moet het nooit snel wegflikkeren. Hoe vind je die ene grote liefde? Hoe houd je het leuk met elkaar? En teleurstellingen in de liefde, hoe ga je daarmee om? Ik ben die deur steeds minder open gaan zetten. Want als die wijd open staat en je krijgt dan je handen ertussen, dat doet zeer. Luister naar de liefdeslessen van onder andere Marieke Elsinga, Vincent Bijlo en Maxime Hartman. Ik werd echt steken. Maar dan niet in mijn hart, maar in mijn penis. Nu in de Radio 1-app, de podcast Liefdeslessen. Wij zijn Frisse Blikken. Wij helpen organisaties vooruit, veranderen en vernieuwen. Hoe bereik je nieuwe doelgroepen? Hoe ontwikkel je talent? En hoe krijg je medewerkers aan boord? Vragen waar wij op aangaan. We doen het graag net even anders. Brengen actie. En een frisse blik. Wij zijn de nieuwe generatie. Wij zijn Frisse Blikken. Bij Zeetours hoorden we laatst zo'n cruise. Dan ga je toch van stad naar stad? Het is maar net wat u wilt. Gaat u met Holland-Amerika-lijn naar Noorwegen? Dan gaat u van fjord naar fjord. Bij Zeetours bedenken we graag de cruise die bij u past. Want niemand weet zoveel van cruisen als Zeetours. Wil je weten hoe wij organisaties helpen bij het aantrekken en ontwikkelen van talent? Kijk op frisseblikken.com/nieuwegeneratie.